figurate pe hartă reprezintă toate segmente noi care se adaugă rețelei existente. Și Călin Popescu-Tăriceanu a achitat în procesul retrocedării fermei Băneasa, în care este acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului. Decizia instanței nu este definitivă. Europa FM este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Celula de criză activată la Ministerul Afacerilor Externe după accidentul rutier din Ungaria, în urma căruia 9 români și-au pierdut viața, microbuzul în care aceștia se aflau a intrat pe contrasens și s-a ciocnit de o basculantă în apropierea de Budapesta. În momentul accidentului, șoferul microbuzului nu era atent la drum pentru că făcea un live pe Facebook, acolo unde s-au păstrat imaginile de dinaintea impactului devastator. Ambasada României la Budapesta sprijină eforturile pentru identificarea victimelor și va oferi asistență pentru repatrierea acestora. Iulian Ochi cu toate detaliile. Accidentul s-a produs pe drumul național 4 la kilometrul 58. Românii se întorceau din Slovenia și, potrivit presei, șoferul s-ar fi filmat și ar fi transmis live pe Facebook în momentul în care a intrat pe contrasens. Mașina, care era matriculată în județul Mureș, rula cu viteză. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Paul Ciocoiu. Este vorba despre un accident rutier care s-a produs la circa 60 de kilometri de Budapesta, în sensul de deplasare spre România. În accident a fost implicat un microbuz înmatriculat în județul Mureș. Din datele preliminare primite de la poliția ungară, microbuzul ar fi intrat pe contrasens într-o depășire neregulamentară, s-a ieșit fronta de un camion. În urma accidentului, Ministerul de Externe a activat o celulă de criză. O echipă consulară mobilă din cadrul Ambasadei României la Budapesta s-a dus la locul accidentului pentru a acorda asistență consulară. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis solicită guvernului și PSD un răspuns ferm legat de pilonul 2 de pensii. De asemenea, guvernanții sunt somați să spună dacă există bani pentru pensii și salarii până la sfârșitul anului. Întrebările președintelui vin după o serie de declarații contradictorii ale celor de la putere, spune Klaus Iohannis. Cei de la PSD se contrazic între ei. Ba se desfințează, ba nu se desfințează pilonul 2 de pensii, ba se suspendă, ba nu se suspendă, ba există un proiect asumat, ba este un proiect care nu a fost asumat. O harababură totală. Cred că guvernul și PSD-ul trebuie să răspundă public, clar, documentat, la două întrebări. Una, ce aveți de gând cu pilonul 2 de pensii, clar răspicat cu argumente. Iar întrebarea a doua pentru guvern este: mai aveți bani pentru pensii și salarii până la sfârșitul anului? Ministrul Muncii Olguța Vasilescu i-a răspuns ironic pe Facebook președintelui Klaus Iohannis la întrebarea dacă guvernul mai are bani pentru pensii și salarii până la sfârșitul anului. Păi cine a promulgat legea bugetului de stat acum câteva luni nu mai știe ce a semnat, este mesajul postat pe Facebook de ministrul Muncii. Iar ministrul de Finanțe dă asigurări că sunt bani pentru plata salariilor și a pensiilor în acest an. Eugen Teodorovici a adăugat că de asemenea discuții în spațiul public pot afecta costurile de împrumut. Vicepremierul Viorel Ștefan spune că anul acesta guvernul va continua să facă o prioritate din investițiile în infrastructură. Oficialul a vorbit aseară într-o conferință de presă despre planurile a trei autostrăzi, toate proiecte în sistem de parteneriat public-privat, dar și despre Spitalul Republican, o construcție gigant întinsă pe 300 de hectare. Pida scandalurilor politice pe care le vedem în fiecare zi la televizor, guvernul își vede de treabă și continuă să lucreze în spiritul implementării angajamentelor din programul de guvernare. Autostrăzile pe care le vedeți figurate pe hartă reprezintă toate segmente noi care se adaugă rețelei existente. Ultimul, dar nu cel din urmă, proiect se referă la construcția complexului medical Carol Davila. România a cheltuit foarte puțin bani europeni, avertizează președintele Klaus Iohannis, puțin peste 15% dintre cele 31 de miliarde de euro la care are dreptul până în anul 2020. În analiza Palatului Cotroceni, eșecul cel mai mare apare în dreptul fondurilor pentru dezvoltare. Am trecut de jumătate și din 31 de miliarde până acum nu am folosit nici măcar 5. Pentru coeziune, din 23 de miliarde de euro, cât putem să folosim pentru autostrăzi, spitale, rețele de apă și multe altele, noi până acum am folosit 2,2 miliarde. nici măcar o zecime. Guvernul trebuie să se preocupe mai intens, mai mult de această chestiune. Sunt bani care trebuie folosiți pentru dezvoltarea României. Într-o intervenție la Digi24, ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb, a dat vina pe birocrație și spune că s-au luat măsuri de simplificare a procedurilor. Nu pot decât să dau un răspuns simplu. Guvernarea PSD-ALDE a adus România de la zero absorpție fonduri europene la aproape de media europeană. Exact cum a spus și domnul președinte, 16% față de 18% cât este media europeană, fiind înaintea țărilor cu experiență de peste 40 de ani în absorpția fondurilor europene. Sigur că s-a identificat problema debirocratizării, lucru care se și întâmplă în momentul de față, și sperăm ca în scurt timp să ieșim public cu măsurile pe care le vom adopta, astfel încât să creștem rata de absorpție. Ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb. Modificările aduse legii privind statutul magistraților adoptate pentru a patra oară de Senat în calitate de foro decizional, actul normativ face parte din pachetul celor trei legi ale justiției și a fost declarat până acum neconstituțional de numai puțin de trei ori. Are detalii corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor a fost adoptată de Senat după ce cu câteva ore înainte fusese dezbătută și votată în mai puțin de 10 minute și de Comisia Iordache. Întrebat de ce a durat atât de puțin ședința Comisiei, Florin Iordache a spus: este ca în ruibii. Știi cum e în ruibii? În ruibii, cine are mingea o protejează. Așa facem și noi. Singurele modificări aduse de această dată actului normativ vizează redefinirea erorii judiciare de la articolul privind răspunderea magistraților. Senatul este for decizional după ce legea a fost adoptată săptămâna trecută și de Camera Deputaților. Deși actul normativ a fost până acum declarat neconstituțional de trei ori, USR a anunțat că intenționează să îl atace din nou la curte. Ni se par în continuare niște texte neclare. Vorbim cu colegii din PNL să contestăm la Curtea Constituțională. Această grabă nu face decât să sporească suspiciunile care există cu privire la intențiile PSD-ului referitoare la justiție. Și celelalte două legi ale justiției s-au întors din nou pentru a treia oară și ele pe masa judecătorilor constituționale, fiind trimise de această dată de către președintele Klaus Iohannis. Totodată, șeful statului a solicitat și avizul Comisiei de la Veneția în privința legilor justiției. În Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Procurorii militari au dispus extinderea și continuarea urmăririi penale față de fostul președinte Ion Iliescu în dosarul Revoluției din 89 pentru infracțiuni contra umanității. Fostul președinte a fost ieri la parchetul general. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. În dosarul Revoluției, fostul șef al statului Ion Iliescu este acuzat deja de crime împotriva umanității. La vremea aceea, Ion Iliescu era președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, când a exercitat puterea executivă și legislativă centrală. Potrivit procurorilor militari, în calitatea sa, Ion Iliescu a acceptat și oficializat măsuri cu caracter militar, dintre care unele au avut un evident caracter diversionist. Autoritatea lui Ion Iliescu de după 22 decembrie 89 reiese din toate deciziile acestuia. Printre acestea, reactivarea generalului militar Nicolae în rezervă și numirea lui în funcția de ministru al apărării, schimbarea din funcția generalului Victor Atanasie Stănculescu sau constituirea Tribunalului Militar Excepțional care i-a judecat pe soții Nicolae și Elena Ceaușescu. Potrivit procurorilor, deciziile diversioniste ale fostului președinte au constat în deplasarea unor efective militare complet echipate de luptă, inclusiv cu armament greu, în mod voit, fără o eficientă coordonare, în interiorul marilor aglomerări urbane ale țării. Ion Iliescu este acuzat că a dat ordine privind deplasarea unor unități militare pe timp de noapte, fără asigurarea comunicării necesare cu alte unități militare. Tot el a solicitat repetat prin intermediul TVR ca populația civilă parțial în armată să participe activ la apărarea unor obiective urbane importante. La finalul anului trecut, concluzia anchetatorilor a fost că în decembrie 89 nu a existat un vid de putere și că o diversiune militară a fost cauza numeroaselor decese, vătămări corporale și distrugeri. Călin Popescu-Tăriceanu a fost achitat în procesul retrocedării fermei Băneasa, în care era acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului. Instanța Supremă a schimbat încadrarea faptei în mărturie mincinoasă și l-a considerat nevinovat pe președintele Senatului. Sentința este în primă instanță și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile. Ascultați știrile Europa FM. Directorul executiv al Facebook a fost audiat aseară în cadrul unei întâlniri cu europarlamentari, așa cum a făcut și în Congresul American, și a cerut scuze pentru greșelile comise de compania sa în contextul recentului scandal legat de folosirea datelor personale și a dat asigurări că va face schimbări în acest sens. Ana Stoian a urmărit întâlnirea. Cofondatorul Facebook a răspuns întrebărilor parlamentarilor europeni, dar formatul mai neobișnuit al conferinței i-a permis să evite unele confruntări verbale directe cu cei care i-au adresat întrebări. Mark Zuckerberg și-a cerut scuze pentru toate greșelile comise de cei de la Facebook și a promis schimbări. We didn't take a broad enough view of our responsibility. Now is a mistake. Nu am avut o viziune suficient de amplă în ce privește responsabilitatea noastră. Acest lucru a fost o greșeală pe care o regret. Va mai trece timp până când vom face toate schimbările necesare, dar mă angajez să fac aceste schimbări în mod corect. Voi face toate investițiile necesare pentru a proteja oamenii, a declarat Mark Zuckerberg. La finalul audierii, șeful Facebook s-a oprit din răspunsul la întrebări, spunând că timpul alocat conferinței a fost depășit cu 15 minute, dar că va trimite în scris răspunsurile pentru unele întrebări. Amintim, Facebook a ajuns în centrul unui scandal după ce s-a aflat că datele personale a 87 de milioane de utilizatori au fost folosite în mod ilegal de compania de consultanță Cambridge Analytica. Știrile Europa FM la final, temperatură de vară astăzi, maximele vor fi cuprinse în țară între 22 și 29 de grade, ceva nori vor fi în vest, în nord-vest, în centru și în zona montană, unde pe arii restrânse, mai ales după amiaza și seara, vor fi averse și descărcări electrice. Zi cu vreme frumoasă și caldă, azi în București, soare și o maximă de 28 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM, continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Concordia Chiajna a câștigat cu 3-1 în deplasare la deja retrogradata Juventus București, primul meci din etapa a 12-a play-out-ului Ligii 1. Oaspeții au deschis scorul încă din minutul 13 dintr-un penalti transformat de Batin. Băjenaru a egalat la jumătatea reprizei, dar după numai 2 minute Nivaldo a făcut 2-1. Mijlocașul de 29 de ani din insulele Capului Verde, venit în iarnă de la Teplice, a fost omul meciului. Totel a obținut lovitura de la 11 metri și a pasat în minutul 77 pentru ultimul gol marcat de Cristescu. Aflată la 5-a înfrângere consecutivă, Juventus București părăsește matematic Liga 1 după un singur sezon. Concordia Chiajna s-a distanțat deocamdată la 4 puncte de ocupanta locului de baraj, PC Voluntari, care va juca diseară de la 20:45 în deplasare la Dinamo. Sorana Cârstea s-a calificat în optimile turneului de la Nuremberg după un meci de aproape 3 ore cu reprezentanta gazdelor, Andreea Petkovic. Nemțoaica numărul 107 mondial, beneficiara unui wildcard, a câștigat primul set cu 6-2. Sorana Cârstea a revenit și s-a impus după două tiebreak-uri câștigate cu 7-3, respectiv 7-5. Ea va juca în continuare cu americanca Madison Brangle. Turneul de $220.000 de la Nuremberg este ultimul de încălzire pentru Roland Garros, care va începe săptămâna viitoare. Deocamdată se desfășoară calificări la Paris, iar meciurile de ieri au fost întrerupte din cauza ploii. Au fost afectate și două românce, Irina Bara și Alexandra Cadanțu, ambele aflate la egalitate, 1-1 la seturi cu adversarele lor. Să mai spunem că Marius Copil a fost eliminat din runda inaugurală a turneului de la Geneva, învins de americanul Steve Johnson, numărul 47 ATP, scor 7-6, 6-3. Cam asta a fost. Cam asta a fost. Bine, acum, nu-i nimic. Să vă mai spun că e scandal mare de tot în Liga 1. Mă rog, nu e chiar atât de mare, dar e măricel între campioană și vicecampioană. Nea Gigi. Vrea să ia pe golgheterul lui CFR Cluj, Bilel Omrani. Așa. Care susține că i-a fost falsificată semnătura de către ardeleni și că expiră contractul acum în această vară. Ardelenii au un contract mai lung, o anexă semnată de Omrani. S-a făcut expertiză grafologică, te doare mintea? Eu nu știu cum se face expertiză grafologică la semnătură de fotbalist, că bănuiesc că nu ca aia de poet. Întreabă-l pe Borcea, că i-a făcut lui da. Niculae, sau cum da, da, da. Și mă rog, s-au făcut 3 expertize grafologice. Aseară era o dezbatere, băi, Agata Cristi, știi? Erau 3 expertize, alea pe care le-a cerut fotbalistul, îi dădeau lui dreptate, aia pe care a cerut-o clubul CFR Cluj, le dădea dreptate clubului. Clujerilor, te doare mintea. Și mă rog, și Nea Gigi, care a sunat, domne, băiatul vrea să vină la... M-au sunat, m-au rugat, salvați-ne! Era salvatorul, practic. Da, telenovele, tată! Da. Să vedem cum o să se... termine. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Mm-hmm. mes douces souffrances. Pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Dernier dans Indy la 7 și 17 minute. Intrăm direct în emisiune, cum ar veni. Deșteptarea 0372 069 599. O să vedeți de ce imediat. Da, sincer, eu sunt șocat de accidentul ăsta care s-a petrecut în Ungaria, cu șoferul care făcea live pe Facebook și citea comentariile când a intrat în camionul cu nisip de pe contrasens. Dacă n-ați văzut imaginile, sunt peste tot pe internet. Da, este linie dreaptă, se merge drept pe un drum cu o bandă pe sens acolo. Și șoferul face live pe Facebook și își citește comentariile. Iată, la detalii. Intră pe contrasens. Și merge pe contrasens. Adică nu e clar dacă el voia să facă o depășire, dacă a intrat pe contrasens pentru că pur și simplu a uitat că este pe un drum cu două sensuri și nu pe autostradă. Merge, se înfige direct într-un camion cu nisip. Adică ce poți să faci? Serios, mă întreb. Eu cred că trebuie năsprite pedepsele, dar la maximum. Adică acum pentru vorbit la telefon în mașină se dă amendă la asta de câteva sute de lei. Dar vorbitul la telefon e depășit, se pare. Da, acum 400, tot apar. 400 de lei, cred că 400 de lei, dacă plătești pe loc 200, e o prostie. Tot apar filmulețe de-astea cu live-uri pe Facebook sau înregistrări, mai ales cu puști care se filmează și de multe ori telefonul e în bord, adică e ok că mâinile sunt libere, știi? Da. Numai că el se uită în ecranul telefonului. Dar el ține telefonul în poală. Nu e vorba de cazul ăsta, zic în general de copii care își pun în bord telefonul și fac live-uri pe Facebook vorbind, adresându-se telefonului și luându-și ochii de la drum în mod repetat. Sincer, cred că trebuie pedepsită cu pușcăria chestia asta. Da. Pentru că ajungi să omori oameni, uite. Este practic tentativă de omor. Dacă ești șofer și faci așa ceva, poți fi acuzat de tentativă de omor. Și în cazul ăstuia, Bă, au omorât 9 oameni, mă. Au omorât 9 oameni ca să facă el live